महाभारत वन पर्व एक पंचाशदधिक शततमोध्याय। श्री हनुमान जी का भीमसेन को आश्वासन और विदा देकर अंतर्ध्यान होना। वैशंपानुवाच ततः संघृत्य विपुलं तद्वपु कामतः कृतं भीमसेनं पुनर्दोर्भ्यां पर्यस्वजत वानरः। वैशंपान जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार कर वानरराज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। परिस्वक्तस्य तस्याशु भ्राता भीमस्य भारत श्रमो नाशमुपागच्छत् सर्वं चासीत् प्रदक्षिणम्। भारत, भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई और सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा। बलम चाति बलो मेने न मेसे सदृशो महान ततः पुनरथो वाच पर्यश्रु नयनो हरि भीममाभास्य सौहार्द्राद् वाष्प गदगदया गिरा गच्छ वीर समावासम स्मर्तव्योऽस्मि कथांतरे। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया, अब मेरे समान दूसरा कोई महान नहीं है। फिर भी हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भर कर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ, बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। इहस्तश्च कुरुश्रेष्ठ न निवेद्योऽस्मि करिचित् धनदस्यालयाच्चापि विशिष्टानां महाबल देशकाल ह्यायातुं देवगन्धर्वयोषितां ममापि सफलं चक्षुस्मारितश्चास्मि राघवम्। रामाभिधानं विष्णुं हे जगद्धृदयनन्दनं सीता वक्त्रारविन्दार्क दशास्य ध्वान्तभास्करं मानसं गात्रसंस्पर्शं गत्वा भीमत्वया सह ददस्मद्दर्शनं वीर कौन्तेया मोघमस्तु ते। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से न कहना। महाबली वीर, अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के यहाँ आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी भी आंखें सफल हो गई, तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया है, जो श्री राम नाम से प्रसिद्ध साक्षात विष्णु हैं। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदिनी सीता के मुखारविंद को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी तथा दसमुख रावण रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए साक्षात भुवन भास्कर रूप है। वीर कुंती कुमार, तुमने जो मेरा दर्शन किया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भ्रातृत्वं तं पुरस्कृत्य वरं वरे भारत यदि तावन्मया क्षुद्रा गत्वा वारणसाभयं धार्तराष्ट्रा निहन्तव्या यावदेतत्करोम्यहं शीलया नगरं वापि मर्दितव्यं मया यदि बद्ध्वा दुर्योधनं चाद्य आनयामि तवान्तिकम् यावदेतत्करोम्यद्य कामं तो महाबल। भारत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुक्ष धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं तो मैं यह भी कर सकता हूं। अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंदकर धूल में मिला दूं अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे पास ला दूं तो यह भी कर सकता हूँ। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण कर दूंगा। वै सम्पान्वाच भीमसेनस्तु तन्वाक्यं श्रुत्वा तस्य महात्मनः प्रत्युवाच हनुमन्तं प्रहिष्ठेनान्तरात्मना कृतमेव त्वया सर्वं मम वानरपुङ्गव स्वस्ति तेस्तु महाबाहो कामये त्वां प्रसीदपे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लासपूर्ण हृदय से हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया, वानर शिरोमणे, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया, आपका कल्याण हो। महाबाहो, अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। सनाथा पांडवा सर्वे त्वया नाथेन वीर्यवान् तवैव तेजसा सर्वान् विजयिष्यामो वयं परान्। शक्तिशाली वीर, आप जैसे नाथ संरक्षक को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए, आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने सब शत्रुओं को जीत लेंगे। एव मुक्तस्तु हनुमान भीमसेनम अवासत भ्रातृत्वा सौहृदाच्चैव करिष्यामि प्रियं तव। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरे भाई और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। चमुं विगाह्य शत्रूणां सरशक्ति समाकुलां यदा सिंहरवं वीर करिष्यति महाबल तदाहं ब्रीहयिष्यामि स्वर्वेण रवं तव विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान् मोक्ष्यामीं दारुणान् शत्रूणां ये प्राणहराः सुखं येन हनिष्यथ। एवमाभास्य हनुमान् तदा पाण्डवनन्दनं मार्गमाख्याय भीमाय तत्रैवान्तरधीयत। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं के सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी सर्व सर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमतीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे हनुमत भीम संवादे एक पंचाशदधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमत तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ।